राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2058 19 मार्च 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम आकृति अनेक तरह की है, उपयोग अनेक तरह का है, मोल अनेक तरह का है, तोल अनेक तरह का है, आकृति अनेक तरह की है। वो इस प्रभु से अलग अलग दिखते है, पर तत्व से देखा जाए तो इस प्रकार है। ऐसे संसार अनेक रूप से है, कोई जड़ है, कोई चेतन है, कोई स्थावर है, कोई जंगम है, कोई वृक्ष है, कोई मनुष्य है, कोई पशु है, कोई पक्षी है, अनेक रूप से होते हुए भी एक परमात्मा ही है, एक परमात्मा ही अनेक रूप से। जैसे मिट्टी से बने हुए बर्तन अलग अलग होते हैं, आकृति अलग अलग होती है, उसे काम अलग अलग लिया जाता है, नाम अलग अलग होते हैं, अलग अलग आकृति होती है, और काम भी अलग अलग अलग होते हैं, कोई छोटा कोई बड़ा कोई कसाई। परंतु भारत देखी जाए तत्व से एक मिट्टी के सिवाय कुछ नहीं है, एक ही मिट्टी अनेक रूप से बनी हुई है। ऐसे अनेक संसार अनेक तरह का है, कोई देवता है, कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई राक्षस है, कोई असुर है, कोई गुहक है, तरह तरह के देवता है, तरह तरह के मनुष्य है, तरह तरह की आकृति है, सावर गई जंगम गई है, परंतु सब आकृति होते हुए एक परमात्मा ही है। जैसे सुना एक घरों में सुना एक है, अनेक शस्त्रों में लोहा एक है, अनेक मिट्टी के बर्तनों में मिट्टी एक है, अनेक सूत के अनेक तरह के धागे हैं, अनेक तरह की डोरी है, अनेक तरह के बर्तन है, परंतु सब में सूत एक है। ऐसे अनेक तरह के भगवान अनेक तरह के हैं, अनेक तरह के रूप है, परंतु सब में है एक परमात्मा ही। परमात्मा के सिवाय अलग कुछ हुआ नहीं, कुछ है नहीं, कुछ हुआ नहीं, कोई हो सकता नहीं। अनेक रूप में ही वो एक ही परमात्मा है। कैसे रूप में दिखे, शुद्ध रूप से दिखे, अशुद्ध रूप से दिखे, ये जैसे सात्विक बाबा ये तरह सा और तम सा से सात्विक राजे तम स्वभाव होते हैं, वे सभी भगवान से ही उत्पन्न होते हैं और ऐसे रहते हैं, ऐसे वो स्वरूप ही होते हैं। स्वरूप से भिन्नता नहीं है, स्वरूप से सब एक है, दिखने में अलग अलग है, नाम अलग अलग है, उनकी कार्य अलग अलग है, देश अलग अलग है, कान अलग अलग है, भेष अलग अलग है, कार्य अलग अलग है, परंतु थे तत्व तो एक परमात्मा है। अनेक रूप से अनेक रूपों में धारण करिए भी, अनेक देशों में अनेक तरह के रूप धारण करिए, अनेक कोई भाषाएं हैं, अनेक तरह की भाषा है, सब भाषाओं में अक्सर एक ही एक ही अवतरे दिखते अनेक तरह के वृक्ष में अनेक तरह के वृक्ष है, अनेक तरह की पत्तियां, अनेक तरह की डाली, अनेक तरह के स्कंद है, अनेक तरह दिखते, पर सब जगह एक ही है, एक ही एक ही एक ही एक ही अनेक तरह से हुआ है। इसलिए शास्त्र में लिखा है सब सृष्टि सब अनेक तरह की होते हुए एक ही है, एक परमात्मा ही है, एक ही परमात्मा अनेक तरह से बने हुए है, अनेक कार्य हो रहे हैं, कहीं ब्याह हो रहा है, कहीं सगाई हो रही है, कहीं ब्याह कहीं बैर हो रहा है, कहीं विरोध हो रहा है, कहीं लड़ाई हो रही है, कहीं प्रेम हो रहा है, वो एक ही परमात्मा के अनेक रूप हो रहे हैं, अनेक तरह कार्य हो रहे हैं, परंतु मूल में तत्व से एक परमात्मा ही है, अनेक तरह के बन जाए तो वो एक ही है, और सब मिलकर एक बन जाए तो भी वो एक ही है, और एक ही अनेक तरह उदाहरण करते हैं, कोई जलचर है, कोई थलचर है, कोई नवचर है, कोई आकाश में विचरते हैं, कहीं पृथ्वी पर विचरते हैं, कहीं जल में विचरते हैं, तरह तरह हैं, सब जीव अनेक तरह के उदाहरण करते हैं, पर तत्व से एक परमात्मा ही है, एक ही परमात्मा, कभी प्रेमी है, कभी प्रेमास्पद है, अनेक रूप से लीला करते हैं अनेक तरह की, लीला में है एक ही एक ही परमात्मा, वासुदेव सर्वम, सब वासुदेव भगवत स्वरूप है, सगले आनंद रूप है, एक ही अनेक तरह की लीला, कहीं प्रेम है, कहीं बैर है, कहीं लड़ाई है, कहीं ब्याह हो रहा है, कहीं सगाई हो रही है, कहीं रंग द्वेष हो रहे है, कहीं ईर्ष्या हो रही है, वहां पर वाह वाह क्या लीला हो रही है, क्या एक बन है, वाह वाह, अनेक होने पर भी एक है, एक होने पर भी अनेक है, अनेक और एक ये लीला है, अनेक रूपों से वो एक ही प्रकट हो रहा है, एक ही सब रूपों में एक ही है, भाग अनेक तरह के होते हैं, परंतु उसमें जो एक ही होता है, वही गर्जना करते हैं, वही चमकती है, कहीं बिजली चमकती है, कहीं महाराज वर्षा होती है, कहीं औरत भरता है, कहीं वर्षा होती है, कहीं पानी पड़ता है, कहीं मछलियां बरसती है, कहीं किसी उसे थोड़ी देर में साफ होकर आकाश रहता है, ऐसे अंत में आके एक परमात्मा ही रहते हैं, परमात्मा अनेक तरह से होते हैं, तो चाहे अनेक तरह से दिखे, चाहे एक तरह से दिखे, अपने क्या मतलब है परमात्मा ही, परमात्मा एक ही अनेक तरह से दिख रहे हैं, अनेक तरह से कार्य अनेक तरह के हो रहे हैं, मैंने अनेकता में एकता एक परमात्मा है, अनेक तरह की बर्तन है, अनेक तरह के बर्तन बने, पर एक मिट्टी है, एक ही मिट्टी के बने हुए है, एक ही मिट्टी, अनेक नाम है, अनेक उपयोग है, छोटा है कोई, बड़ा है कोई, कैसा ही है, अनेक तरह से ये पांच भौतिक संसार अनेक तरह से अनेक, शरीर भी अनेक तरह का, अनेक क्रिया भी अनेक तरह की, काम भी अनेक तरह का, भाषा भी अनेक तरह की, देश भी अनेक तरह के, उसमें लीला भी अनेक तरह की, और वास्तव में वासुदेव सर्वम, अनेक अनेक यहां तक है जो जिसकी घृणा ही नहीं कर सकते, घंटा भी करते हुए थक जाएंगे हम, इतनी तरह का है एक एक परमात्मा ही, अनेक में एक है, एक में अनेक है, वही भगवान ही अनेक रूप से धारण करे, अनेक तरह से लीला कर रहे हैं, कोई आदि है न कोई अनंत है, आदि अंत मध्य से रहित है, हम आदि से मध्यम से अंत से सर्वर, सबका आदि मैं हूँ, मध्य भी मैं हूँ, अंत भी मैं हूँ, भगवान यशा भी सर्वोदारा बीजम तरह मधुरा, संपूर्ण प्राणियों का बीच में ही हूँ। मेरे से ही सब उत्पन्न होते हैं, मेरे में सब रहते हैं, मेरे स्वरूप है। वाह प्रभु वाह वाह वाह वाह। आकाश जल वायु तेज पृथ्वी अनेक भूमिया बोधल वायु भंग मना बुद्धि अहंकार एक दिए भिन्न भद्रता आठ वृद्धों को वृंदावाली भिन्नता वाली अपना प्रकृति अजीव भूता अपना प्रकृति और भगवान दृष्टि को सब आ गए कोई बाकी नहीं रहा वासुदेव सर्वम सर्वभूत परमात्मा के पास है मस्त हो जाए इसमें एक परमात्मा ही नहीं है आनंद का ठिकाना नहीं है खुशी रहती शांत महात्मा लोग तत्व शांत है जानने वाले मस्त है संत तो ये बात जानते हैं मन में कि आप किसी रूप से हो जाओ आप मैं पहचान लूंगा आप ये अनेक रूप आप ही है वायु शशांक प्रजापते स्तम प्रभिता महस नमो नमस्ते सुसहस कृत्वास भूयो भी नमो नमस्ते नम पुरस्तादस्ते नमो सुते सर्वते सर्व अनंत बीजा दिव्यकर्म सम सर्व समाप्त सर्व सर्व समाप्त सब आप में समा जाते हैं आपके भक्त आपको जान करे मस्त हो जाते आनंदित अपार आपके स्वरूप अपार आपकी लीला कितने स्वरूप आपके हैं इसको कोई गणना कर नहीं सकता गिनती समाप्त हो जाती है आपका स्वरूप को अनंत है अनंत है अपार है असीम है असीम अनंत रूप से आप ही बने हैं वाह प्रभु वाह वाह वाह वाह अन्य रूप से हो रहे शब्द के भक्तों के संतों के आने का ठिकाने नहीं और देर देर खुश होते हैं कहीं बैर हो जाए कहीं प्रेम हो जाता है कहीं लड़ाई होती है कहीं स्नेह होता है कहीं ब्याह होता है कहीं सगाई होती है कहीं लड़का लड़की पैदा होते हैं कहीं मरते हैं कहीं छिटा जाती है कहीं ये सब रूप आप गए अनेक रूप से आप ही प्रकट होते हैं आपकी अनंत महिमा है अपार महिमा है असीम जिधर देखो उधर ही अंत नहीं आता अंत अपार अपार असीम असीम असीम अंत अंत नहीं आता और है एक ही एक ही आप है एक होते हुए अनेक रूप है वृक्ष रूप से है कहीं पहाड़ रूप से है कहीं पृथ्वी रूप से है कहीं जल रूप से है कहीं तेजस रूप से है कहीं वायु रूप से है कहीं आकार रूप से कहीं मन रूप से कहीं बुद्धि रूप से कहीं अहंकार रूप से कहीं चेतन रूप से कहीं जड़ रूप से अनेक तरह की आपकी लीला अनेक तरह के आपके स्वरूप अनेक तरह के कार्य और एक ही आप एक ही आप अकल एक ही एक ही अनेक रूप से हो गए इस वास्ते भद्र आप कहते हैं तुम्हें तुम्हें तुम्हें राम नाम भज तुम्हें तुम्हें तुम्हें तुम्हें अनेक रूप से तुम्हें तुम्हें तुम्हें तुम्हें वाह प्रभु वाह वाह वाह वाह वाह आप ही प्रकट होते हो आप ही लीला करते हो धन्य धन्य धन्य वाह प्रभु कहीं धन बढ़ गया कहीं दरिद्र बढ़ गए कहीं कहीं राजा महाराजा बढ़ गए कहीं भिखारी बढ़ गए एक ही आप एक रूप से प्रकट आप ही होते हो, आप ही एक होते हुए अनेक बन जाते हो, अनेक बन, अनेक बनने पर एक ही रहे, एक ही वासुदेव सर्वम, एक ही पृथ्वी कितने रूप धारण कर लेती है, एक ही भाने कितने बढ़ जाते हैं, एक सोने के गहने कितने बढ़ जाते हैं, ऐसे अनेक बन गए है तो आप ही, आप इसमें कोई नहीं है, तुम यहाँ बहुत भाई भगवान होती है, अहंकार रहती है हमें बिना प्रसिद्ध सदा, अपने हमें तो सजा बिंदु बिंदु में परम जीव भूता हुआ हुआ ये धारे थे जगत, कहीं अपरा प्रगति कहीं परा प्रगति, कहीं जगत का धारण करना हुआ, कहीं परमात्मा के स्वरूप कही थी, देख देख कर प्रसन्नता होती आनंद था, भगवत स्वरूप से देखने लगे तो देखने वाले का प्रसन्न हो जाए, मुस्त हो जाए, वो देखता देखता गायब हो जाए, वो दिशा में वही बढ़ जाए, वही सब भगवान को देखता देखता स्वयं भी कर एक ही एक ही अनेक रूप से आप बने, अनेक रूप से, अनेक रूप से तारा जाने तारा बन गए, कहीं सूर्य बन गए, कहीं चंद्रमा बन गए, कहीं अग्नि बन गए, कहीं वायु बन गए, कहीं तेज बन गए, कहीं मरा जल बन गए, कहीं पृथ्वी बन गए, कहीं विषावड़ी बन गए, कहीं पर्वत बन गए, कहीं सरोवर बन गए, कहीं नदियां बन गए, कहीं समुद्र बन गए, वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, अनेक रूप से आप ही लीला कर रहे और कोई लीला का आंदाता ही नहीं, किसी लीला में है अगर देखे तो उतर कर जैसे फौज आती है सरो रूप में फौज, ऐसे अनेक रूप से आप आते, अनेक रूप रूप आए विष्णु में प्रविष्णु में प्रभविष्णु में प्रगति वैष्णु है सब में एक ही, मैं तो ये वह है ही नहीं है, न मैं है न तू है न यह है न वह है, एक वही माता है, आपको बचाने वाले और अनेक रूप है, अनंत भी मान ले अनंत, अनंत ब्रह्म अनंत सृष्टि अनंत अनंत अनंत अपारे अपारे अपारे अपार अनंत अनंत अनंत अनंत सीमा सीमा सीमा सीमा, अनेक रूप रूप आये प्रवेश में, अनेक रूप रूप आया, नमस्तम पुरस्तान सर्वतः सर्व अनंत बीजा में विक्रम वस्तु सर्व समाप्त सर्व वासुदेव सर्व मस्त नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण गोविंद गोपाल।